สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราไปกันที่สายของคุณเจก่อนครับมาพร้อมกับเรื่องโรงแรมใหม่ครับสวัสดีครับคุณเจ สว ั สด ี คร ับ พ ี่ แจ๊คคร ับครับผมคุณเจครับเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ไม่เคยครับ ครั้งแรกนะ ครั้งแรกครับหัวใจเต้นแรงมาก ไม่ต้องตื่นเต้นสบายสบายสูดลมหายใจเขาลึกๆ คร ับ ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนคุณเจ อ๋อใกล้ๆนี่แหละครับที่ผมอยู่ห้วยขวางครับ อ๋อใกล้ๆใกล้ๆนะฮะห้วยขวางจะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนอร่อยไม่ได้กินนานมาก ใช่ใช่ใช่ที่อร่อยเยอะมากที่แถวๆนี้มีอร่อยหลายๆอย่าง ขนมจีนอย่างเงี้ยนะ ใช่ครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็อร่อยข้าวหน้าเป็ด พูดแล้วหิวพูดแล้วหิวนะครับปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักคุณเจ ฟังทั้งคู่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นย้อนหลังเพราะย้อนหลังฟังทุกวันคร ับ ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับฟังรายการนะมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมไม่ต้องพูดถึงชื่อโรงแรมเลยนะ ได้ครับผมไม่รู้ชื่อโรงแรมอยู่แล้วด้วยพี ่โรงแรมนี้อยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัด ต่างจังหวัดครับ เอาเป็นถ้าบอกจังหวัดจะรู้ไหม ถ้าบอกจังหวัดก็ไม่รู้ครับจังหวัดนี้มีโรงแรมหลายพันโรงแรม จังหวัดอะไรครับ ประจวบครับพี ่ประจวบคีรีขันธ์นะ ใช่ครับ โรงแรมใหม่ที่ว่านี้เพื่อนเล่าให้ฟังว่ายังไงคุณเจ ได้ครับเดี๋ยวก่อนเล่าเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจไว้นิดนึงเนาะ ครับ คือด้วยความส่วนตัวตอนนี้ตื่นเต้นแล้วส่วนตัวเนี่ยตอนเด็กๆเป็นเด็กสมาธิสั้นพอโตขึ้นมาก็เลยจะไฮเปอร์นิดนึงที ่ บางทีถ้าเร็วไปหรือว่าพูดไม่รู้เรื่องพี่แจ๊คช่วยนิดนึงนะคร ับ ได้เลยเดี๋ยวเราช่วยกันคุณเจสบายๆ ได้เพราะผมเป็นคนพูดเร็วพี ่ฮะ ล้นนิดนึง ไม่เป็นไรอย่าว่าตัวเองดิไม่ล้นดิปกติเลยตอนนี้น้ำเสียงคุณเจพูดประมาณแบบเมื่อกี้ที่คุยกับผมนะแจ่มเลยเยี่ยมเลย โอเคเท้าความก่อนเป็นเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนชื่อชานะครับ ครับ เป็นเพื่อนสนิทผมตั้งแต่เด็กๆอ่ะคือเด็กๆจะไม่ได้สนิทกันมาสนิทกันตอนโตเพราะว่ารู้จักกันตั้งแต่เด็กๆเนาะแล้วพอโตเนี่ยมารับราชการด้วยกันเริ่มต้นด้วยกันรับราชการเป็นทหาร คร ับ ครับก็ไปฝึกด้วยกันอะไรมาก็สนิทกันมากซึ่งเพื่อนคนนี้จะเป็นคนที่มีเซนส ์ และแรกๆอ่ะผมไม่เชื่อผมก็รู้สึกว่ามันโม้เพราะว่าผมมาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีต ั้ งแต่สมัยก่อนนะครับเริ่มต้นอ่ะผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเพราะว่าเป็นคาทอลิก คร ับ ทีนี้เราก็รู้สึกมันโม้แต่พอคบกันไปนานเริ่มเห็นนู่นนี่นั่นของมันอะไรอย่างนี้ครับ ก็เริ่มเชื่อเริ่มจนตอนหลังอ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะมาเล่าต่อครับเคยเจอผีด้วยกันครับทีนี้เรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก11-12ปีที่แล้วครับสมัยนั้นยังเป็นทหารหนุ่มๆอยู่เลยก็ชาเนี่ยเขาไปเจอมาแล้วเขาก็มาเล่าให้ผมฟังซึ่งเป็นวันถัดมาจากที่เขาเจอเลยนะเรื่องก็มีว่าเจ้าชาเนี่ยเขาจะต้องไปทำธุระกับแฟนเขาที่ต่างอำเภอซึ่งเป็นอำเภอเนี่ยอยู่คนละจังหวัดกันนะตัวแฟนเขาอะอยู่เพชรบุรีจะต้องมาทำธุระที่ประจวบอำเภอหนึ่งครับก็มันเป็นงานที่ค่อนข้างสำคัญคืองานมันจะมีวันรุ่งขึ้นคือแจ๊ ค ทีนี้ด้วยความที่ค่อนข้างสำคัญตื่นเต้นกันก็เลยไปกันตั้งแต่คืนนี ้ ก็ออกกันตั้งแต่หัวค่ำครับเย็นๆค่ำๆอะไรอย ่ างเงี้ยก็ไปถึงตัวอำเภอเนี้ยตอนประมาณ3 ทุ่ม คร ับเขาก็ไปวนหาพวกหาข้าวกินกันเสร็จแล้วก็เข้ามาเจอโรงแรมเนี้ยตอนเวลาเราๆ5 ทุ่มนะพี่เพราะว่าช่วงนั้นมันดึกแล้วก็เห็นเป็นโรงแรมใหม ่ เป็นโรงแรมใหม่ๆเลยนะครับสภาพใหม่มากข้างหน้าติดถนนข้างหลังติดทะเลแต่ว่าข้างๆของโรงแรมเนี่ยสองฝั่งโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นป่าสนนะคือโรงแรมมันค่อนข้างจะอยู่ไกลชุมชนนิดนึง เหมือนเป็นตึกโรงแรมที่สร้างขึ้นมาใหม่อยู่ตรงกลางระหว่างป่าสนข้างหลังเป็นทะเลข้างหน้าเป็นถนน ใช่ครับ แค่บอกว่าโรงแรมใหม่ๆใจมันก็ชื้นแล้วนะถูกไหม โอ้ชื้นใช่เขาก็อยากพักแล้วเป็นโรงแรมที่สวยเลยนะ ครับ ครับเขาก็เลยตกลงพักกันที่นี่แหละเพราะมัน5 ทุ่มแล้วพี่ ก็เลยเดินเข้าไปขับรถเข้าไปเสร็จปุ๊บจอดรถเดินเข้าไปเช็คอินตอนเข้าไปเช็คอินอ่ะมันก็งงว่าเขาไม่มีคนเลยมีแต่ป้าแก่ๆอยู่คนเดียวตรงเคาน์เตอร ์อาจจะเป็นเพราะว่าโรงแรมเพิ่งเปิดมันใหม่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักอ่ะ คือมันเล่าผมฟังว่าลักษณะของโรงแรมอ่ะมันดูคล้ายเป็น family business อ่ะพี ่ครับ คือครับก็เลยดูเหมือนแบบดูแลกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีป้าต้าแก่ๆนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์คนนึงซึ่งมันบอกว่าป้าคนนี้หน้าตาเฉยมาก ครับ ไม่ยิ้มไม่แย้มแต่ก็ไม่ได้หน้าดื้อถามอะไรก็ทำหน้าเฉยๆคือปกติอะพนักงานมันจะต้องยิ้มเนาะลูกค้าเข้าไปอะไรเงี้ยแกก็ไม่ได้ยิ้มอะไรทีนี้ก็ไม่มีอะไรก็เช็คอินกันไปเขาก็ให้กุญแจมาเป็นห้อง314 314 3314ครับซึ่งไอชาบอกผมว่ามันอะไม่อยากได้เพราะว่ามันไม่ชอบห้องที่มีเลข4เลยจะเป็นชั้น4หรืออะไรเงี้ยมันไม่เอาเลย ครับ เพราะว่าเหมือนอาจจะมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับ เขาถือสิบางคนถือนะเพราะว่าภาษาจีน4มันออกไปเป็นแนวประมาณซีอะไรประมาณเนี้ย เมื่อกี้คุณอยู่ที่ดักที่ดักจะพูดอย่างเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ที่เหมือนว่ามันประสบการณ์กับเลข4 ครับ มันก็ขอเปลี่ยนห้องป้าเขาก็บอกว่าเปลี่ยนไม่ได้เหลือห้องเดียว เหลือห้องเดียว ใช่ครับมันก็แปลกใจเพราะมันขับรถเข้าไปโรงแรมมาที่จอดรถกว้างขวางเลยนะพี ่ครับ แต่ว่ามีรถจอดอยู่แค่สองสามคันเองข้างหน้า เออ มันก็งง ครับ นี่แต่ว่าจะเป็นพวกเซลล์ออกไปกินข้าวอะไรอย่างนี้ก็มันก็ดึกแล้วนะครับดึกแล้วนั่นแหละ คร ับ มันก็เลยอ่ะโอเคเอาแล้วก็ขึ้นไปเลยดีกว่าไหนๆก็มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเข้าไปในห้องก็ต่างคนก็ต่างอาบน้ำเตรียมตัวนอนไอชาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แขวนพระตลอดครับ ครับ แขวนพระแล้วเขาจะมีตะกรุดที่เอวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่เคยถอดเลยจ้าตะกรุดเนี่ยในชีวิตไม่เคยถอดเลยทำไมถึงตั้งแต่ใส่มาไม่เคยถอดเลยแต่เขาจ่ายน้ำเขาก็ถอดพระวางไว้ตรงเครื่องแป้งครับเดี๋ยวเล่าบรรยากาศในห้องนิดนึงห้องมันก็จะเป็นเหมือนห้องโรงแรมทั่วไปครับพี่แจ็คเวลาเดินเข้าไปมันก็จะผ่านห้องน้ำผ่านตู้เสื้อผ้าแล้วก็ผ่านโต๊ะเครื่องแป้งก่อนจะถึงเตียงเนาะพอพ้นจากเตียงไปก็จะเป็นทางออกไประเบียงเล็กๆนี่ครับมีประมาณปิดอยู่นะทีนี้เขาก็วางพระไว้ตรงโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยซึ่งมันติดอยู่หัวเตียงแล้วก็ไปอาบน้ำสั่งคนอาบน้ำเสร็จก็ออกมานอนก็นอนกันเลยสักพักเริ่มเคลิ้มๆจะหลับมันได้กลิ่นที ่ ได้กลิ่นโชยๆมาก่อนละว ่ ากลิ่นมันอับอับอับสาบอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งตอนแรกเขาบอกไม่มี ซึ่งตอนแรกเข้ามาไม่มีเลยครับก่อนอาบน้ำก็ไม่มีตอนอาบน้ำเสร็จก็ไม่มี ครับ แต่ทีนี้ก็เริ่มได้กลิ่นก็ถามแฟนว่าได้กลิ่นไห ม แฟนก็บอกเออก็ได้กลิ่นนะอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไม่เป็นไรก็กินนิดหน่อยคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายอะไรครับก็นอนกันก็นอนไปอีกจะเคลิ้มๆอีกพี่เขาได้กลิ่นมันแรงขึ้นครับ คร ับ เขาก็สะกิดถามแฟนอีกเขาได้กลิ่นมันแรงเลยนะกล ิ่ นมันเริ่มเหม็นเน่าเหมือนหนูเน่าอะไรอย่างนี้ล่ะ คร ับ เขาก็ยังบอกแฟนว่าเฮ้ยอะไรตายอยู่ใต้เตียงวะเปิดเตียงดูกันไห ม แต่ว่าแฟนเขาไม่เอาด้วย ครับ แฟนเขาไม่เอาด้วยก็เลยทำไม่ได้เปิดก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็คงจะหายไปไหม คร ับ แต่ว่ามันเป็นกลิ่นแบบที่มันบอกว่าเป็นกลิ่นที่ไม่รู้ว่ามาจากตรงไหนอะครับพี่นึกออกไหมเป็นกลิ่นที่เหมือนช่วยๆเดี๋ยวเบาเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาอะไรเงี้ยครับ ครับ ก็เลยบอกให้แฟนไปเปิดน้ำในห้องน้ำไปก่อนเปิดแบบช็อกๆๆๆแล้วมันเริ่มรู้สึกบรรยากาศมันไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ย ครับ แฟนเขาก็ไปเปิดน้ำช็อกๆๆๆช็อกแล้วก็กลับมานอนสักพักหนึ่งพี่พักเดียวเสียงน้ำก็หยุดเสียงน้ำหยุดไหลไอ้นี่ก็แมนมาก ใ ช้แฟนอย่างเดียวเลยบอกแฟนเข้าไปดูน้ำในห้องน้ำหน่อยแฟนมันก็เดินเข้าไปดูน้ำในห้องน้ำแล้วแฟนมันก็บอกว่าเฮ้ยน้ำไม่ไหลว่ะไม่ไหลเลยเปิดก๊อกไหนก็ไม่ไหลเลยไอ้นี่ก็งงครับเพราะว่ามันเป็นโรงแรมไงซึ่งมันไม่ควรจะมีเหตุการณ์อย่างนี ้ แต่ก็ด้วยความที่อาบน้ำเสร็จแล้วก็ไม่ได้เรื่องมากอะไรละก็ไปเปิดทีวีให้แฟนเปิดทีวีไว้แล้วกันเพราะว่าเขาเป็นพวกที่แบบว่าพอเปิดไฟแล้วนอนไม่ได้ก็เลยต้องปิดไฟทีนี้เปิดทีวีทีแรกผมก็ถามนะว่าทำไมไม่เปิดทีวีแต่แรกตอนที่ก่อนจะไปเปิดน้ำเพราะมันมีเสียงเนาะมันก็บอกว่ามันแสงยายตาอะไรเงี้ยครับแต่ตอนหลังก็เลยให้แฟนไปเปิดทีวีทิ้งไว้เพราะว่าบรรยากาศมันเริ่มวังเวงละแฟนมันก็เลยไปเปิดทีวีพี่แจ๊คพอเปิดทีวีแล้วเดินกลับมานั่งครับไม่ถึง2นาทีเลยทีวีมันก็ฉายรายการปกตินะพี่แล้วทีเนี้ยทีวีมันกลายเป็นว่าภาพไหลอะพี่เหมือนทีวีสมัยก่อนที่เราดูตอนเราเด็กๆอะ ภาพมันเลื่อนเลื่อนอย่างนั้นเหรอ ใช่ภาพมันเลื่อนอยู่ๆมันก็เลื่อนจากที่มันฉายปกติอะอยู่ๆมันก็เลื่อนจนเป็นภาพฟูเลยพี ่เอ้ยจะบอกว่าเป็นที่ระบบสัญญาณเสาอากาศข้างในภายในโรงแรมเสาอากาศใหม่มันอาจจะยังไม่เสถียรอ่ะปลอบใจตัวเองอ ีกมันเป็นทีวีดาวเทียมครับพี ่เออ เพราะว่ามันตอนมันเปิดทีแรกยังเป็นช่องต่างประเทศอยู่เลย อ๋อ มันเป็นทีวีดาวเทียม ครับ ทีนี้ภาพมันก็ไหลมันสองคนก็แบบว่ามองหน้ากันละมันก็ใช้แฟนมันอีกบอกว่าเฮ้ยเปิดหน้าต่างเถอะให้มันระบายกลิ่นได้ละแล้วก็แบบอะไรนี้ดีกว่าไหม ไม่ทำอะไรเลยนะคือใช้แฟนอย่างเดียว ใช่ครับผมก็ยังขำตรงนี้พี ่ คือเขาเป็นคนที่ใส่งี้จริงนะเป็นคนขี้เกียจครับแล้วแฟนมันอ่ะไม่ยอมไปละทีเนี้ยมานั่งที่เตียงแฟนมันก็เริ่มกลัวละเพราะบรรยากาศมันเริ่มแปลกละนอกจากกลิ่นไหนจะน้ำอยู่ๆก็หยุดไหลเปิดทีวีก็ภาพไหลแฟนมันก็ไม่ยอมไปก็เลยสรุปว่าตกลงเดินไปด้วยกันครับ คร ับ จะไปเปิดหน้าต่างทีเนี้ยตอนเปิดหน้าต่างเนี่ยพี่แจ็คนึกภาพดีๆนะว่าโรงแรมเนี้ยด้านหน้ามันเป็นถนน ถูก ครับด้านหลังอ่ะมันเป็นทะเลซึ่งเห็นวิวทะเลเลยซึ่งเห็นวิวทะเลเลยทีนี้พอจนเนี่ยไปเปิดหน้าต่างมันก็จะต้องเปิดม่านก่อนถึงจะเปิดประตูได้ใช่ไหมครับ ครับ พอเปิดม่านออกพี่แจ็ค ปั๊บ ภาพที่เห็นคือทะเลจากเดิมที่มันควรจะต้องเป็นทะเลอ่ะมันไม่ได้เป็นทะเลแล้วพี ่อ้าว มันกลายเป็นป่าช้าพี ่ จริงๆมันกลายเป็นป่าช้าแบบสมัยก่อนนะครับแบบสมัยโบราณที่แบบว่านึกออกไหมที่เขาฝังนะพี่แล้วมีไม้ปักมั่งมีป้ายบ้างมีป้ายหลุมศพอะไรเงี้ยครับใช่พี่คือผมจะบอกอย่างนี้ว่าตรงนั้นอ่ะตรงบริเวณซึ่งสมัยก่อนมันก็จะมีสมัยสงครามนะครับมันก็มีญี่ปุ่นคนขึ้นบกอะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงบริเวณแถวๆนั้นนะครับมันเป็นป่าช้าอย่างนั้นอ่ะแล้วมองไม่เห็นทะเลเลยที ่เฮ้ย เลยป่าช้าไปก็เหมือนแบบเป็นหมอกเป็นอะไรอย่างนี้เลย คร ับ แฟนมันอาจจะกรี๊ดพอเปิดเห็นปุ๊บจะกรี๊ดอ่ะแล้วมันเข้ามืออุดแล้วแบบเหมือนกรี๊ดในมือครับไอ้ช้าก็ไม่ไหวแล้วดึงมือกลับมาดึงแฟนกลับมานั่งที่เตียงแล้วแฟนมันก็แบบรุนลานใหญ่เลยแบบเฮ้ยเขาอยู่ไม่ได้แล้วเราออกไปข้างนอกกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ชาก็บอกว่ามึงจะออกเหรอก็ขอโทษนะครับใช่ทำยากมึงเห็นข้างนอกเนี่ยถ้าออกไปแล้วถ้าเกิดข้างนอกมันไม่เป็นแบบตอนเข้ามา โอ้ยตอนนี้คือมันต้องคิดแล้วนะมันต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยไอ้ตึกที่โทษนะไอ้ตึกที่กูเห็นกับแฟนกูเนี่ยตอนที่ไปพักมันเป็นโรงแรมที่ข้างหลังมันเป็นทะเลแต่ตอนเนี้ยมันไม่ได้อยู่ติดทะเลมันดันปลูกติดป่าช้า ใช่แต่เป็นป่าช้าเป็นป่าช้าแบบคือบรรยากาศมันบอกเหมือนในหนังเลยเหมือนจะมีควันมีอะไรแบบมีไอมีอะไรลอยอย่างนี้เลยครับ อันนี้ก็เลยต้องคิดต่อว่าถ้าสมมุติว่ามันดื้อดังออกไปณตอนนั้นดื้อดึงออกไปมันออกไปข้างนอกแล้วเกิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นน่ะ ใช่เพราะว่าข้างหลังมันยังเปลี่ยนได้เลยอะไรอย่างน ี้ครับ ไอ้นี่มันก็คิดไปเรื่อยครับเกิดว่ายายป้าที่อยู่ข้างล่างเป็นซอมบี้ขึ้นมาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วคือสำคัญคือดึงมือกลับมาที่เตียงแล้วไม่ได้ปิดม่านด้วยนะพี่มันก็คาไว้อย่างนั้นนะครับก็กลับมานอนที่เตียงก็มาแบบนั่งคือผมจำไม่ได้ว่ามันนั่งหรือนอนนะเนาะมันก็จับมือกันไว้ครับแล้วก็แบบเอาไงดีซึ่งระหว่างที่แบบกำลังคุยกันเบาๆอ่ะเสียงสั่นๆอย่างเงี้ยครับไอ้ชายเขานึกภาพเตียงครับชายเขาจะอยู่ฝั่งถ้าหันหน้าเข้าเตียงชายเขาจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ แฟนเขาจะอยู่ฝั่งขวามือซึ่งจะติดกับระเบียง ครับ ทีเนี้ยตอนที่คุยกันนะพี่ฝั่งชายอ่ะอยู่ๆมันก็เริ่มมีเงาพี ่ ขึ้นข้างๆเปลี่ยนเป็นเงาลางๆขึ้นมาสักพักค่อยๆเข้มขึ้นจนเป็นรูปเป็นร่างพี่เป็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ข้างเตียง ครับ ไอ้ชายมันก็สะกิดแฟนมันแฟนมันก็กระตุกมือเป็นสัญลักษณ์ของมันว่ากูก็เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ไม่พูด ใช่ใช่แต่ได้ยินเสียงแบบปุ๊บอย่างเงี้ยแบบเขาก็เลยคุมข้างคุมโปงไอ้ชายมันก็เลยคุมโปงทันทีเลย ครับ คือไม่สนว่าแฟนจะคุมไม่คุมแต่ตัวมันคุมก่อนละ โอ้แมนมากเป็นผู้นำอะไรเนี่ย แมนมากทีนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้พี ่ ผู้หญิงอ่ะมันอยู่ติดเตียงมันเลยแล้วพอมันคุมผ้าห่มปุ๊บอ่ะมันบอกว่าสักพักอ่ะสักไม่กี่วินาทีอ่ะมันรู้สึกได้เลยว่าเหมือนมีอะไรมากองอยู่ผ้าห่มพี่คือมันบอกว่าแค่คือไม่ต้องเห็นภาพอ่ะกูรู้เลยว่าเขาก้มหน้ามามาจ่อหน้ากู โอ้ยครับ ครับบอกผมอย่างเงี้ยว่าเออก้มหน้ามาจ่อหน้ากูแล้วก็พูดเบาๆขึ้นมาว่าเห็นแล้วเหรออือซึ่งตอนนั้นน่ะไอ้ชายมันคิดอะไรไม่ออกเลยพี่มันแบบว่ามันสะเปะสะปะมากแต่นึกได้ว่าพระอยู่หัวเตียงเออพระอยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้ง เออที่เขาถอดไว้ที่เขาถอดไว้เออเออ ใช่ครับมันก็คว้ามือพี่สะเปะสะปะแบบทั้งนั้นที่คุมโปงอยู่นะ ครับ แล้วหยิบผ้ามาแล้วก็มาสวดมนต์พี่ซึ่งอันนี้ผมก็สงสัยว่าทำไมไม่สวดตั้งแต่แรกมันสวดชินบัญชรได้คือเขาเคยบวชคือสวดชินบัญชรได้จบแล้วก็สวดถอยหลังได้ด้วยนะครับ เขาก็สวดชิงมันชอนจนจบเลยแล้วก็สวดถอยหลังอยู่อย่างนั้นแหละสวดไปสวดมาสวดจนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ครับก็เลยตื่นมาตอนเช้าพอรู้สึกตัวทีคือเช้าละก็เห็นแฟนเขาอะกำลังเก็บข้าวเก็บของเก็บอะไรเลยไอ้นี่ก็ไม่พูดไม่จาลุกขึ้นเก็บมั่งต่างคนต่างไม่พูดกันเลยครับ ค ือพอลงมาข้างล่างเก็บของเสร็จลงมาข้างล่างปุ๊บก็ไปบอกป้าป้าคนหนึ่งก็ยังอยู่ครับใส่ชุดเดิมด้วย คร ับ ก็มาบอกป้าว่าขอเช็คเอาท์แต่ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ป้าฟังเลยนะครับ คร ับ ซึ่งพอเช็คเอาท์เสร็จแล้วมันก็คือกุญแจเสร็จมันเดินกลับเลยพี ่ รีบเดินกลับไปขึ้นรถเลยซึ่งตรงเนี้ยเมื่อกี้ตอนเล่าผมลืมบอกไปว่าตอนเริ่มต้นนะครับคือป้าเขาบอกมันว่าไอ้ห้องนี้มันพักได้แค่สองคนนะตอนจะขึ้นไปอะครับผมลืมบอกตรงนี้ไปแต่ทีนี้พอมันคืนกุญแจเสร็จปุ๊บมันก็รีบเดินขึ้นรถเลยอยู่ป้าก็ตะโกนมาถามว่าแล้วผู้หญิงอีกคนล่ะ เฮ้ย ไอ้ชามันก็หันกลับไปบอกเขาที่บอกว่าผู้หญิงอีกคนไหนผมมาได้แค่สองคนแล้วมันก็เดินอ๋อพอมันพูดเสร็จอย่างนี้ปุ๊ บ ป้าเขาก็ยืนมองอยู่พักหนึ่งแล้วเขาก็เดินหันหลังกลับเข้าห้องไปครับ มันมาพีคตรงนี้ชิปหาไม่เจอคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโรงแรม ผมไม่รู้มันเกี่ยว ไม่เกี่ยวแค่อย่างเงี้ยเหมือนกับเขาตามมาข้างนอกอ่ะ ครับ เออ แล้วทีเนี้ยเพราะว่าเขามันสงสัยแล้วเพราะว่าทีแรกอ่ะก่อนจะขึ้นไปเขาบอกแล้วว่าพักได้แค่สองคนนะผมไม่คิดว่าก็มากับสองคนอยู่แล้วไม่เห็นเขาบอกอะไรอย่างเงี้ยคร ับ แต่พอตอนจะกลับเนี่ยพี่เขาก็ถามว่าผู้หญิงคนไปไหนพอมันบอกว่ามันมากันแค่สองคนป้าเขาก็เลยเดินขับเข้าห้องไป คร ับ ไอ้นี่สองคนก็เลยเดินขึ้นรถเลยพี่แล้วก็ไปทำธุระต่ออ ืม แล้วมันยังไม่ได้เก็บของนะแล้วก็กลับมาเก็บของทีหลังครับ คร ับ แต่ก็ไม่ได้เจออะไรแล้ว เดี๋ยวนะตอนตื่นขึ้นมาไอ้ข้างหลังอะมันเป็นทะเลป่ะตกลง เป็นทะเลครับ แสดงว่ามันเหมือนกับเป็นภาพที่ถูกทำให้เห็นว่าข้างหลังมันเป็นป่าช้าถูกไหมเมื่อคืนอ่ะ ใช่ใช ่ ใช่ครับ มัน เหมือนหนังมากเลยที่แรกมันฟังคือผมมาเป็นคนไม่กลัวผีนะพี่แจ๊ คครับ แล้วแต่ตอนที่มันเล่าอ่ะคือผมอาจจะเล่าได้ไม่ดีเท่ามันเล่าคือมันเล่ามันตุ้งแช่มากอะพี่มันตุ้งแช่มากคือแบบขนลุกเลยตอนที่มันเล่าอ่ะครับ ฮะเฮ้ยถ้าฟังเรื่องราวดีๆฟังทั้งหมดนะคุณเจคุณผู้ฟังผมว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับโรงแรมไม่เกี่ยวเลยต้องถามตัวเขาอะว่าก่อนหน้านี้เขาไปทำอะไรมา คืออย่างนี้ครับพี่แจ๊คผมไม่แน่ใจว่าคือเรื่องนี้ผมรู้ไม่ละเอียดคือเพื่อนผมเนี่ยคนนี้มันเป็นคนมีเซนต์เมื่อกี้ผมเกิดแล้วเนาะว่าเขาเป็นคนมีเซนต ์ มีเซนต์มานานละแล้วพี่แจ๊คจำได้ไหมที่ผมเล่าเรื่องตะกรุดอะครับที่เขาใส่ไม่เคยถอดเลยคือก่อนหน้านี้เขาเคยโดนของพี ่ ผมอะเมื่อก่อนผมไม่เชื่อผมคิดว่ามันโม้แต่ผมเริ่มเชื่อตอนที่ตั้งแต่มันโดนของครับ คือมันอ้วกออกมาเป็นน้ำมันพี่แล้วก็มีเส้นผมอะครับ อ ันนี้คือเราเห็นครับแล้วแต่ว่าเรื่องที่เราไม่เห็นนะตอนนั้นมันก็จะมีแบบว่าเรื่องที่แบบไปขุดเจอของในบ้านอะไรเงี้ยโดยที่มีคนเข้าทรงแล้วมาบอกว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้ถ้าผมเจออ่ะผมจะถามเรื่องนี้ให้อีกทีนึงแต่ว่าเขาเป็นคนที่เจอผีมาตลอดเจอมาตลอดจนตอนหลังอ่ะแต่ผมไม่เชื่อจนผมมาเชื่อเรื่องผีแล้วผมก็เคยเจอผีพร้อมไงกับเขาด้วยนะ ได้เดี๋ยวเป็นครั้งหน้าเดี๋ยวถ้าเจอนะมีโอกาสเจอนะคุณเจฝากถามหน่อยว่าก่อนหน้าที่จะไปโรงแรมนั้นอ่ะเอาข้อมูลนี้มาให้ได้นะไล่ ก่อนหน้าที่จะไปโรงแรมนั้นนานไหมพี่ถ้าไม่นานอ่ะคืออยู่กับผมตลอดเขาเป็นคนที่แบบตัวติดกับผมมาก ไม่ที่ถามว่าเขาไปทำอะไรไปสะกิดอะไรไปจูนติดอะไรมามีอะไรบ่งบอกหรือเปล่าลองค่อยๆไล่ถามเขาดู เรื่องเนี้ยจริงๆแล้วมันจะมีประเด็นนึงประเด็น ค ือชายกับผมเป็นคนชอบเที่ยวพี่สมัยก่อนนะครับจะเที่ยวผับเที่ยวกันทุกคืนแล้วเป็นคนเจ้าชู ้ เจ็บปวดติดกันมากติดกันขนาดที่ว่าถ้าคนนึงถ้ามีใครเห็นชายถ้ามีใครเห็นไอ้ชาจะถามถึงผมถ้ามีใครเห็นผมก็จะถามถึงไอ้ชาว่าเอ้ยพี่ชามาไหมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจะเจอด้วยกันตลอดแล้วเราสองคนจะเหมือนเป็นคนเจ้าชู ้ แต่มันหนักกว่าผมตรงที่แบบว่าคือผมเจ้าชู้จริงแต่เวลาผมมีแฟนอ่ะผมก็จะไม่ยุ่งกับคนอื่นแต่เพื่อนผมคนนี้อาจจะแบบค่อนข้างหนักอะครับค่อนข้างจะหนักเรื่องที่แบ บ ด้วยความที่เขาหน้าตาดีอะไรเงี้ยที ่ก็เลยคิดว่าผมคิดว่ามันต้องมีบ้างอะเรื่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะถามรายละเอียดให้ครับว่า ลองถามมาหน่อยเฮ้ยไม่แน่นะอ้าวถ้าผมมอง ผมสงสัยอยู่อย่างเดียวตรงที่เขาถามว่าเห็นแล้วเหร อ นั่นหมายความว่าคือมันอยู่มานานแล้วหรือเปล่าแล้วไม่เห็นอะไรหรือเปล่าครับ ก็ใช่ไงมันอาจจะเป็นไม่รู้นะอย่างที่คุณเจเกริ่นมาไม่แน่ใจว่าเพื่อนคุณเจคนนี้ฟังอยู่หรือเปล่าเฮ้ยคุณเจเสียงอะไรอ่ะ แบบไหนครับพี่ อ๊ะเอ๊ะอยู่เนี่ย ตอนนี้มีไหมครับ เมื่อกี้เสียงเหมือนลูกหมา ผมมีแต่ลูกผมแต่ว่านอนข้างบนคร ับ อ๋อรอ ใช่ครับ สองรอบนะ ที่คนละชั้นเลยครับ สองรอบนะผมได้ยินอ่ะ คร ับ ผมจะถามอยู ่ เออเสียงเหมือนโทษนะฮะเหมือนลูกหมากำลังร้องเหมือนเด็กกำลังเล่นอ่ะ โอ้เราไม่มีครับไม่มี อันนี้ผมไม่ได้บิ้วนะผมได้ยินคือผมเป็นคนได้ยินผมจะบอกว่าได้ยินแล้วก็เลยถามว่าเสียงอะไรคุณเจนึกว่าเลี้ยงน้องหมาอยู ่อ๋อไม่ได้เลี้ยงครับพี่ไม่ได้เลี้ยงอะไรเลยครับอยู่คนเดียวเลยครับ เอา ครับเรื่องมันก็ประมาณนี้ นะอยากจะบอกเลยผมอยากจะบอกนี้ว่าคุณเจโกหกผมไหนบอกคนพูดเร็วพูดไม่รู้คุณเจเล่าดีเนี่ยมั่นใจ ผมก็ยังรู้สึกว่าผมพูดเร็วนะครับ ไม่เร็วมั่นใจในตัวเองไว้คุณเจสบายสบายเลยแล้วเล่าแบบโอ้โหจังหวะได้เพียงแต่ว่าอาจจะลืมจุดสำคัญไปนิดนึงจุดสำคัญนั่นคือจุดพีคเลยนะนะครับสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราฟังเรื่องนี้ดีๆนะคุณเจคุณผู้ฟังโรงแรมเนี่ยไม่มีอะไรหรอกอยู่ที่ตัวเพื่อนคนนี้เมื่อกี้ผมกำลังจะพูดว่าที่คุณเจบอกว่าเพื่อนคนนี้เจ้าชู้ไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะมันมีเหตุการณ์อะไรตื้นลึกหนาบางไปมากกว่านั้นหรือเปล่าที่ทำให้เหมือนกับเป็นผู้หญิงคนนึงตามเขา คือเรื่องของเพื่อนคนนี้เยอะมากเลยพี่เพราะว่าคือเราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมา10 กว่าปี ครับ มันทำให้เราเห็นว่าโอ้โหมันเยอะมากเรื่องลี้ลับที่เขาเจอครับ ครับครับได้ค่อยๆมาทยอยเล่าแล้วกันคุณเจนะเพราะฉะนั้นคุณเจ ต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของตัวเองมากครับผมมีเรื่องของตัวเองอีกเรื่องน ึ ง ได้ จริงๆผมมันไม่เจอหรอกแต่คนอื่นเขาเจอในบ้านผมอะไรเงี้ยครับ ครับนะผมจะบอกคุณเจว่าไม่ต้องประหม่าแล้วก็มั่นใจในตัวเองไว้คุณเจเล่าดีนะคอนเฟิร์ม ครับ เออ เมื่อกี้ก่อนจะเข้ามาฟังเราเห็นแบบเขาเรียกอะไรคอมเมนต์ผมเห็นคอมเมนต์ลงแล้วผมโอ้ตายจริงๆไม่มั่นใจใหญ่เลยที่น ี่ไม่เป็นไรอย่าไปสนใจเรื่องคอมเมนต์สนใจคนที่เขาฟังดีกว่าอย่าไปสนใจแค่คอมเมนต์แค่ปลายนิ้วคนอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ติเพื่อก่อดีแต่ถ้าคอมเมนต์เอามันนี่ยิ่งไม่ต้องไปสนใจ